Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Jeg er så fascineret over Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens parallelle liv. Altså først var de jo en del af det her formandskab, det var i 5 år. Så var de en del af, fandt vi ud af, et mytisk slip of the pen formandskab. Så blev de væltet sammen med partiets bagland. Okay, den ene gik ud af fordøren, og den anden gik ud af bagdøren. Men det var så også det eneste. Så lavede de begge to en foredragsvirksomhed. De skal begge to på turné. Og i dag, der blev de så begge to ikke tildelt nogen ordførerskaber i Folketinget. Løkke, han skal være med i udenrigspolitisk nævn, som jo er sådan et nævn. Det er særligt fint nævn inde i Folketinget. Det står i grundloven, og det skal rådgive, som det hedder, regeringen i sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske anliggender. Men det er altså regeringen, der ligger linjen. Og det er meget stafage over det her nævn. Der skal Løkke sidde, de mødes heller ikke særlig tit. Så er der Kristian Jensen, han har direkte frabedt sig ordførerskaber. Det siger han til Ritzau og almenheden i øvrigt. Han har sagt i dag, jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugenligt. Nej, Kristian Jensen, du er valgt til Folketinget. Du er lige valgt til Folketinget. Okay, det var ikke med så mange stemmer, som det kunne have været. Det var 10.000 eller sådan noget, men du er valgt. Og tænk, hvis alle folketingsmedlemmer gik og havde det sådan. Jeg har ikke en interesse i lige at være med i et udvalg, hvor man skal mødes altså ugenligt og sådan noget. Tænk, hvis alle sagde det. Det forstår jeg ikke. Hvor er den glubende appetit på politik henne? Det er vel derfor, man er stillet op. Det er vel fordi, man drømmer om at kaste sig ud i erhvervspolitiske eller sundhedspolitiske eller alle mulige andre ting og beskæftige sig med det hele tiden. Det er vel derfor, man er valgt. Der er kun 179 derinde. Det burde være, at de 179, der havde den absolut største appetit på at lave politik hele tiden. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og han siger også, Kristian Jensen, der er en periode, hvor jeg har brug for lidt ro og tænke på noget andet. Altså hvad? Hvad for noget andet? Måske vil han læse. Det ved jeg ikke noget om, men jeg synes, det er underligt. Løkke har vi jo slet ikke hørt fra i dag. Men han tænker jo også på at skrive en ny bog en gang til, og det skrev han på Instagram fra Sverige den anden dag. Jeg forstår simpelthen ikke det her med, at tidligere toppolitikere, at nu så skal de fredes. De har stillet op til Folketinget, de er blevet valgt, de fik deres krydser. Og nu, nej, jeg er lidt for fin til det. Jeg har lige været på sådan en fin post, så det der med at sidde med hovedet i papir og alt muligt andet, nej, det er ikke lige mig lige nu. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, Lars Løkke taler så tit om, han har 38 års erfaring fra politik. Landets bedste politiske håndværker hører vi hele tiden. Men så brug det da til noget. Så udøv dog den gerning, du er så glad for, ved at være med i så meget som overhovedet muligt. Jeg forstår ikke noget som helst af det hele. Kristian Jensen vil gerne være, siger han, libero. Og det er jo for dem, der er lidt oppe i årene. Jeg tror ikke, der findes det er en position på fodboldbanen. Jeg tror ikke, den findes mere, men det gjorde den, da jeg var dreng. Og det var jo sådan en offensiv sweeper, kan man sige. Man skulle både binde enderne sammen ned bagi, og så skulle man også være den, der lagde det kreative frem af banen. Altså en fuldstændig uundværlig person på et fodboldhold. Den mest kendte libero, det er Franz Beckenbauer, der jo blev kaldt kejseren. Så på den måde, i Kristian Jensens eget hoved, kan man jo sige, at han er gået fra en del af et mytisk, ikke eksisterende formandskab til nu, og skulle spille en rolle som kejser. Det er jo også en form for forfremmelse. Radio 24/7. Og så starter vi lige med en historie, som er rigtig god, og som du har lavet af den anden Al-Adhami. Det var flot udtalt. Rapporter, ja, og det er din sidste historie her på radioen, for nu skal du flyve videre ud i livet, og det er jo så ærgerligt. Men tak, fordi du lige nåede at lave denne her, fordi at, det handler jo om læger, som laver sjov med deres patienter i en Facebook-gruppe, der har 11.000 medlemmer. En form for klinikhumor. Kører rundt derinde, hvor lægerne konkurrerer. Så giver de eksempler på, hvor patienter har været rigtig irriterende at høre på. Gruppen er en lukket gruppe på Facebook, og man skal være uddannet læge for at være med. Man skal figurere i autorisationsregistret for at være med. Og når man så er alle de her fine ting, så kan man rigtig give den gas. What happens in Vegas, stays in Vegas, som det hedder i gruppen. Og det duer ikke. De sidder og joker om patienter, som man med måske lidt indsigt i sagerne faktisk godt kan finde ud af, hvem er. Og det mener ekspert i sundhedsjura Kent Christensen fra Syddansk Universitet ikke rigtig hører nogen steder hjemme. Lad os lige prøve at høre et lille pip med ham. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så det bliver meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom jeg ikke har videregivet oplysning omkring patientens navn og adresse. Mm, ja, og jeg siger, det var ikke godt jo, det her. Og egentlig så skulle formanden for lægeforeningen, Andreas Rudkøbing, han skulle have været med her i dag. Vi havde en aftale. Det hele var sat op. Men pludselig har Borte taget ham. Han er her ikke. Han er heller ikke ved sin telefon. Og han er forsvundet i den blå luft, så tager vi den jo bare. Kan du ikke beskrive, hvad der foregår i denne her gruppe med 11.000 mennesker i? Jo, altså det, der foregår, det er jo sådan set to ting. Altså først og fremmest så... der foregår først og fremmest en masse ting derinde, som intet har på sig. Altså helt almindelige opslag, hvor folk fortæller om deres hverdag, deler oplysninger med hinanden, fagligt indspark, intet at komme efter. Men så er der altså også to slags delinger af informationer derinde, som man godt kan diskutere, hvorvidt de burde være der. Og den ene del, det handler om, at man simpelthen morer sig på vegne af patienter, simpelthen når de siger noget dumt eller kommer med dumme kommentarer, jamen så hænger man dem ud, og så fortæller man om, ikke med navn, men simpelthen bare, hvad det er for nogle dumme kommentarer og spørgsmål, de har. Og så er der den anden del af det, som handler, som er noget mere alvorligt, og som også det, som Kent Christensen taler om, nemlig at de videregiver oplysninger om patienter, som kan, som de enten, hvor patienten enten kan genkende sig selv, eller hvor andre kan genkende patienten. Mm. Og det er simpelthen ikke lovligt, ifølge den her ekspert. Har du nogle eksempler på den her klinikværkstedshumor, der figurerer? Fordi at, jeg synes, at i hvert fald, jeg lige hørte i morges, det er sådan noget med, det er meget sådan med tykke patienter. Jeg synes, at jeg hørte eksempler på med folk, der er for tykke ifølge lægen, men så har de så en forklaring på, hvorfor de er tykke, som lægen så synes er lidt fjollet. Ja, altså, det i hvert fald, det jeg faldt over, det der startede det hele, det var, at der var en af lægerne, der skrev, at nu havde han en kandidat til århundredes mest irriterende patient, og der nævnte han de kommentarer, at han havde allermest, det er, når for eksempel patienten siger, jamen, det kan ikke passe, eller det kan ikke være rigtigt, at jada. At BMI må være en forkert måling, eller sådan et eller andet. Ja, eller sådan noget, du ved. Så det var han meget, meget irriteret over, og modede sig lidt over. Og så var der over 100 læger, der ligesom gav deres bud på, hvad en irriterende kommentar fra en patient kunne være. En af dem skriver for eksempel, en patient, der har en BMI på plus 30, men fastholder altså, at de ikke spiser særlig meget, gerne skudt ind i samtalen helt uaffordret, og så siger de, det må være et lavt stofskifte. Og det morer de sig jo så over, fordi at, de mener jo nok, at patienten er for tyk. Ja, det er en sygdom, min fedme. Okay, yes. Jeg ved ikke, jeg spørger lige Sofie ude ved knapperne. Skal vi prøve at ringe til Andreas Rudkøbing? Vi kan godt prøve ham, han skulle jo have været med. Det kan jo være bussen, der var et eller andet med bussen, det ved man jo ikke. Men så har det været... Adhami, mens vi lige prøver at få fat på Andreas Rudkøbing. Ja, vi finder lige noget. Nu har det jo været fremme, og din historie er jo gået bredt rundt i mediebilledet i dag. Hvad er der så sket i gruppen, efter det er kommet frem? Ja, altså, fordi det, der også er kommet frem, og det er altså vigtigt at understrege, det er de her deling af oplysninger om patienter, hvor man har mulighed for at finde ud af, hvem patienten er. Og det, jeg kan i hvert fald fortælle, det er, at nogle af reaktionerne går på, det er, at jeg burde skamme mig. Jeg har blod på hænderne. Fordi, altså dig? Ja, fordi nu er tilliden mellem læger og patienter af den her historie ødelagt, og det betyder, at det går ud over behandling, og det vil sige, at når jeg går i seng i aften, får jeg at vide herinde, så kan det være, at jeg har blod på mine hænder. En anden siger, skal det ikke bare tisse ihjel? Så er der også en anden, der siger, vi har smurt alt for tyk på. De bagtaler ingen, de drøfter anonymiserede cases og laver sjove anekdoter. Det er der ikke noget personhenførbart i sagerne. Der er ikke noget personhenførbart i sagerne. Ja. Vi prøver lige at få fat på Andreas Rudkøbing. Ja. Lad os lige høre her. Jeg tror, det er en af dem, hvor der jeg er tror, en telefonsvar. Ja, der er ikke telefonsvar på. Nå, nu kommer den. Dette er telefonsvaren tilhørende 238. Nå, okay, jeg vil godt have lagt en besked, men det kan jeg så ikke. Andreas Rudkøbing, hvis du alligevel hører radio, så vil jeg godt have spurgt dig, om du vil tage initiativ til at få lukket denne her side ned. Har han skrevet noget på Facebook-gruppen? Ja, det har han faktisk, ja. Og han gør det, som man måske udefra kan se som det eneste rigtige, nemlig at gøre opmærksom på, hvilke retningslinjer der er. Han har bedt nogle af sine jurister til at vurdere, altså gøre det helt klart, hvornår, altså redegøre for reglerne om tavshedspligten, som er omtalt i sundhedslovens paragraf 40. Han beder folk om at respektere, at man ikke deler fortrolige oplysninger om patienter, heller ikke selvom der er tale om en lukket Facebook-gruppe. Altså dybest set beder han dem jo egentlig om at sige, at det her det er faktisk det er ikke i orden, det her. Og det har han faktisk været det er vel det. Ja. Ja, og der har han også, vi havde ham også på i morges, og der var han smelling helt klart og tydeligt, det er ikke i orden, det er uacceptabelt, det der foregår. Okay, godt. Jamen, så synes jeg, vi lukker den ned der. Al-Adhami, tak fordi, at du lavede denne her historie, og tak fordi du ikke gør det, som så mange journalister gør, når de skal skifte arbejde over til nogle andre, så gemmer de lige de gode historier, så man kan gøre et godt indtryk det nye sted, man skal hen. Det ved du da ikke noget om. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nej, du er, ja, det er sikkert det er sådan, det er. Tak fordi du kom, Adnan. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi til en anden historie, en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det en kioskbasker. Det er i hvert fald en historie om to kiosker i Vejle, som er fuldstændig ens, og de ligger klods op og ned af hinanden. De ligger i nogle fuldstændig identiske huse. Den ene kiosk hedder Grønnedalens Kiosk, og den anden kiosk hedder Grønnedalens Kiosk 1. Det vil sige, er faktisk fuldstændig identiske, og der er opstået en, desværre, en nabostrid mellem de to kiosker, som går ud over navnet også, der er også alt muligt andet, og der er en retssag kørende faktisk mellem de her to kiosker. Det er de to ejere. Den ene ejer hedder Karim Arefi, og den anden hedder Bismala Vardak, og de har altså de har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år, 15 år eller sådan noget, men det er altså gået helt skævt mellem de to kiosker, der hedder det samme, ligger klods op og ned af hinanden. Umid Arefi, du er søn af ejeren af Grønnedals Kiosk. Ja, og, det er, og meget vigtigt at få pointeret her, gætter jeg på, ikke Grønnedals Kiosk 1. Ja, dem har vi nemlig vi har prøvet at få ejeren af Grønnedals Kiosk 1 med i dag, men på grund af den strid, der også er, så kunne det ikke lade sig gøre. De vil ikke være med. Men du skal i hvert fald have tak for, at du er med. Når jeg sidder og kigger på et billede her af facaderne her, af de to kiosker, som ligger i Løjet Center i Vejle, så jeg må ærligt indrømme, at det ser jo lidt komisk ud for os, der ser det udefra. Altså to ens bygninger med det samme navn. Ja, og man kan jo se på skiltene, at der er noget i vejen. Det er din far, der er en del af det, ikke? Kan du ikke fortælle, hvordan det er at være, hvad det er, der er på spil her? Jo, altså det er således, at jeg synes også personligt selv, at det er komisk, at der er to kiosker op ad hinanden, og at de hedder det samme. Og vi mener også, at det er et problem, især fordi, at vi har det her, vi modtager post, og vi får nye kunder hele tiden. Så de skal lige kigge sig en ekstra gang for at se, om okay, hvilken kiosk er det, de skal træde ind til. Mm. Jeg tror lige, jeg løber et tidsforløb igennem, så du er fri for det, for du har sikkert så mange følelser i det, så du tager alt muligt med. Jeg tager bare lige en kort gennemgang, så må du rette mig, hvis det er forkert, for det er faktisk lidt forvirrende. I 2004 åbnes Grønnedalens Kiosk af Bismala. I 2014 køber Karim din far og overtager driften af kiosken, men Karim, din far, synes, at huslejen er simpelthen for høj, så han overtager lokalerne i nabobygningen, flytter derover, tager navnet med for retten til navnet. Ja. Bismala, som havde den oprindelige kiosk, der havde den oprindelige kiosk, vil så også lave kiosk igen, og mener så, at han har retten til navnet. Han havde jo det oprindelige navn. Så han kalder det samme navn, og så et. Er det ikke nogenlunde den korte version? Jo, helt korrekt. Ja. Og jeg synes også, at selvfølgelig skal han have ret til at åbne en kiosk igen, fordi det er hans bygning. Men i det, at han har afsagt hans rettigheder, og har solgt de her rettigheder videre til min far, så mener jeg også, at han kan godt åbne en kiosk igen, men det skal selvfølgelig ikke være det samme navn. For der var en grund til, at han solgte det dengang. Mm. Hvordan er hverdagen? Havde han ikke været ejeren af bygningen, så ville det jo aldrig gå ud om. Så havde han jo bare solgt sine rettigheder, og så er færdig, så han åbnet noget andet et andet sted. Ja. Hvordan er hverdagen mellem jer to? familie. Hvordan det er mellem os to? Ja, hvordan er det? Fordi der er den her strid, og I bor klods op og ned af hinanden. Jeg går ud fra, at I har nogenlunde de samme varer på hylderne, der bliver leveret på nogenlunde samme måde. Altså, hvordan er en helt almindelig onsdag? Hilser I på hinanden? Altså, vi hilser ikke på hinanden. Altså, vi ignorerer hinanden. Men vi kan selvfølgelig godt se, om kunderne går herind, eller om de går derind. Og heldigvis for det, så har vi også opbakning fra vores kunder og vores tidligere kunder, som vi havde, da vi havde i tidligere lokaler. Mm. Men I hilser ikke? Hvordan undgår man at hilse på nogen, der man går forbi hele tiden? Hvad? Hvordan foregår det? Vi går egentlig ikke forbi hinanden, fordi vores bygning kommer før han. Og han, når han skal ud og lukke døren, så skal han ud fra bagudgang. Og vi lukker foran fra. Så okay. Det er ikke helt det samme. Men det er jo din far her, ikke? Der jo er en del af den her gamle konflikt om navn og kioskkunder og sådan noget. Ja, det er det. Men hilser du så heller ikke? Altså jo, af respekt, hvis jeg ser ham, så skal jeg nok hilse. Men nu har jeg ikke set ham. Og altså, jeg ser ingen grund til, at... Er du lidt blevet sådan en del af det? Jamen, det er lidt svært ikke at blive en del af det, når det, jeg skal stå for det meste af det, fordi min fars danskundskaber ikke er altid så gode. Mm-hmm. Jeg tænker meget på, om man ikke kunne løse det her, for alligevel, hvis man forestiller sig selv som 80 år gammel, og der ikke er langt igen, og man tænker tilbage på, hvad brugte jeg egentlig en hel masse år på her i livet? Ja. Jeg ved ikke, om man tænker sådan, men hvis man nu gjorde, når man lå der. Ja. Så er det måske ikke det bedste at tænke tilbage på, om man brugte 10-15 år af sit liv på at have den her kamp om navnet Grønnedals Kiosk. Eller Grøndals Kiosk 1 og så videre. Jamen, jeg er helt enig med dig, men jeg håber i hvert fald ikke, at det trækker ud så lang tid, fordi det er snart stået på i et år. Og men hvad kunne en løsning være? Altså, den ene af løsningerne var, at vi kunne begge to blive enige om, hvem det er, navnet tilhører. Ja. Men det tror jeg først, altså, det er retten, der skal vurdere, hvem navnet egentlig tilhører. Nå, det er i retten, ja, okay. Ja, og retten så har besluttet for, hvem det tilhører. Så er det vel en af os, der skal ændre vores navn. Men er det simpelthen kunder, der kommer, fordi det hedder Grønnedalens? Hvad hvis det bare hedder verdens bedste kiosk? Eller sådan et eller andet. Det er jo også en mulighed. Helt klart. Det kan det i princippet også godt hedde, men det var bare ikke det, min far han købte i sin tid. Nej. Og især nu, hvor vi også har købt for varemærkepatent, så giver det ikke mening, at vi skifter navn. Nej, så er det de andre, der... Så er det naboen, Grønnedalens kiosk 1, der må skifte navn. Det var også det, vi godt ville have med, fordi det er måske ikke så kreativt at bare kalde sin kiosk det samme, og så med et tal bagpå. Det er måske ikke så kreativt, men vi kunne jo ikke få jeres nabo med. I vil ikke skifte navn? Ja, nej, altså, vi vil helst ikke skifte navn, fordi at det er jo med det her navn, at vi har indgået samarbejde med de her forskellige firmaer, for eksempel Danske Spil og alle vores pakkeudbyder, alle de her. Det er med det her navn, Grønnedalens Kiosk. Okay, hvornår er det? Det var i retten nu, ikke? Altså, du sagde, det var i retten. Hvornår er der en afgørelse på... Ja, hvad er det egentlig, der skal afgøres? Navnet, hvad er det, der skal afgøres i retten? Jamen, selve striden, det er, at efter min far han forlod lokalerne, så opkrævede han de her 134.000 kroner penge. Ah. Og det er de penge, vi mener, at han ikke er berettiget til. Især ikke de her 134.000. Okay, det her med navn. Det er noget, vi lavede modkrav til ham, retten vil gerne have, at det skal, eller vores advokat vil gerne have, at det hele kører i én sag, og ikke i adskilte sager. Så det er mere os, der gerne vil have, at han skal skifte navn, og ikke omvendt. Han opkræver nogle penge for nogle lokaler, og for noget istandsættelse, som vi mener, at han ikke er berettiget til, fordi at vi selv fik det i samme tilstand i sin tid. Okay, ja. den kan vi ikke løse her i radioen. Ja. Navnene, verdens bedste kiosk, det var mit bedste bud på at løse nabokrigen, man kunne hedde noget andet. Det kan være, at vi vender tilbage, når det er afgjort i retten på en eller anden måde, hvad der sker. Det forløbig tror jeg, vi er nødt til at lukke den ned, fordi at, retten skal jo tale. Umid og Refi, søn af ejeren af Grønnedals Kiosk. Ikke Grønnedals Kiosk 1, men Grønnedals Kiosk. Tak fordi, at du var med på en telefon. Selv tak. Hej, hej. Hej. Radio 24/7. Ja, i går, dem der lyttede med i går, de kunne jo høre en lille lydbid fra kommunalbestyrelsen i Thisted, hvor en af kommunalbestyrelsesmedlemmerne omtaler borgmesteren, hun er en kvinde, som en, der ikke rigtig har nogen nosser. Der er ingen, der har til at føre det ud i livet. Og slet ikke nu, at det er en kvindelig borgmester. Ja, brede grin over det med, at borgmesteren, den kvindelige borgmester, ikke har nogen nosser. Det kunne hun ikke lide. Hun hedder Ulla Vestergaard, hun er jo fra Socialdemokratiet, og hun er kvindelig borgmester i Thisted, og hun synes, at det var sexistisk og voldsomt upassende. Jeg synes, det er både upassende, og jeg synes faktisk også, det er rigtig ærgerligt. Jamen, jeg synes, at man skal holde sig, at man kan joke på rigtig mange forskellige måder, men vi ved bare, lige når jeg til den der, det er jo faktisk en stikpille til eller mænd. Ja, det var en stikpille, og ja, vi har ikke manden, der siger det, hedder Jørgen Andersen, han er konservativ. Ham har vi ikke kunne få fat i, men vi har ringet rundt selvfølgelig i løbet af dagen til de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen for at høre, hvad de egentlig synes, det er så sjovt. Hvad de egentlig griner af. Det kunne også være, det ikke var dem, der grinede. Alt det der skulle jo opklares. Den første, vi skal høre fra her, det er Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance. Jeg har godt hørt. Jeg sad jo også først parket, så jeg ved godt, hvad det er for en kommentar, ja. Jeg oplever det, at en kollega i en kommunalbestyrelse, og som måske har et lidt mere bramfrit sprog end de fleste af os, udtrykker sig bramfrit. Og så ser jeg en mand, som slutter sætningen af sådan med smil på læben og siger, og der slet ikke, når vi nu har en kvindelig borgmester. Men det er ikke sådan, jeg oplever noget sexistisk i det, eller det er ikke min opfattelse. På den lydfil, jeg har hørt fra mødet, der virker det, som om der er ret munter stemning. Flere af jer sidder og griner og hygger, og jeg griner også af den her kommentar. Ja, det er også, fordi vi kender Jørgen, og vi har at gøre med, altså, vi har jo ikke at gøre med en mand, der er kvindehader, eller har et eller andet fuldstændig forvredet syn på kvinder. Vi har at gøre med en mand, som har et andet sprog, og en måske en mere bramfri tilgang end mange af os andre, fordi han er, som han er, og fordi han færdes i det miljø, som han gør. Og så er der lige pludselig spillerum for at begynde at tolke. Og i en tid, hvor alt tilsyneladende skal tolkes, og vælges i et eller andet krænkelsesmikroskop, jamen så er det der lige til højrebenet, at det her det også skal vendes på den måde. Nu har jeg ringet til mange af jer for ligesom at kortlægge, hvordan det blev opfattet til det her møde. Ingen af jer kan huske, om I har grinet af det her. Og alligevel kan man jo høre på lydfilen, at, ja, ja. At over jamen, tror, altså, mange griner. Jeg kunne da sagtens være en af dem, der har grint. Det kunne jeg sagtens være. Men om det er, fordi man synes, kommentaren er sjov, eller fordi man synes, det er lidt en, ligesom jeg også griner lidt nu, fordi man synes, det er lidt en løjerlig situation, eller hold da op et sprog, det havde jeg aldrig selv kunne finde på at bruge. Jeg kunne sagtens være en af dem, der gjorde det. Hvad havde du grint af, hvis det var? Der er jo forskel på at grine, om man synes, ting er sjovt, eller om man griner sådan i overraskelse. Kan man sige sådan? Det tror jeg godt, man kan. Og jeg tror, hvis jeg havde haft en reaktion den aften, så har det nok været fordi, at jeg synes, det var en spøjs kommentar i et sammenhæng, jeg ikke havde forventet den. En meget bramfri kommentar. Ja. Men nogle gange, så er det også vældig befriende. Men en, der i hvert fald ikke synes, det var befriende, det er Ulla. Jamen, sådan ser jeg det ikke. Han ser sig bare i det, at vores borgmester fysisk ikke er født med mandlig kønsdel, så er den kobling, han laver, som jo virkelig er meget naturlig, kan man sige. Jeg synes, det er lidt komisk, at vi i Danmark har det så godt, at det skal fylde meget. Jeg kan ikke forstå, om hun er ked af det, men derfor er det jo egentlig god ret at blive det. Så du synes jeg, den her sag er måske lidt snærpet og lidt overdreven? Ja, det synes jeg absolut. Det har jeg intet problem med at sige. Ja, det synes jeg helt bestemt. Jeg hører en mand bruge et sprog, som jeg ikke selv har brugt. Ja, men jeg ser også en mand, der faktisk med et glimt i øjet, mens han siger det. Så hvis man siger ting med et glimt i øjet, så må man godt lave sådan lidt sexistiske eller overstregen jokes? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Ikke hvis målet er at være over grænsen eller sexistisk. For det synes jeg er meget, meget lidt passende. Nej, men det kan jo sagtens lade være med at være målet, men derfor kan det jo stadig godt være det. Ja, ja, og det er jo helt fair. Det er jo her, hvad jeg siger. Det er jo helt cool, hvis Ulla så personligt synes, det er over grænsen. Ja, her Kasper Søe Larsen kunne godt have grinet, hører vi her. Det fremgår ikke, om han gjorde det. Nu er det Jens Yde, gruppeformand for De Konservative. Hvad siger han? Helt ærligt, det kan jeg simpelthen ikke huske, men det vil jeg ikke udelukke. Jeg kan simpelthen ikke huske. Hvis du så grinede af det, hvad var det så for noget af det, du synes var sjovt? Nej, det er nok mere den fremtone, der ligger i den måde, det bliver serveret på. Jeg tror ikke, det er så meget indhold af det, der bliver sagt, som den måde, man præsenterer det på. Altså, det er... Ja, det er sådan umiddelbart. Det er jo over en uge siden, det her. Jeg er jo en gammel mand, jeg husker ikke så godt. Men jeg tror altså ikke, der er sexisme i det her. Det tror jeg simpelthen ikke, der er. Jeg ved ikke, at det kan tolkes på den måde, men det har aldrig været hensigten, der skulle være noget sexist. Det her, vi har det altså ikke. Altså, så vidt jeg kunne tælle, så var I en 16 stykker til det her møde. Og det virker som om, at flertallet, der var til stede, griner. Ja, det tror jeg, at du har ret i. Men jeg tror heller ikke, der var nogen, der opfattede det på den måde, på det tidspunkt, hvor det blev serveret. Ja, sådan fortsætter det. Lyden er ikke specielt god, men pointen her fra Jens Yde, fra De Konservative, er, at det kan han altså ikke rigtig huske. Og så prøvede vi også lige Esben Oddershede fra Venstre, for at høre, hvad han synes om denne her nosse-joke. Træk nok lidt på smil, Vånd, fordi der er jo forskel på, hvordan man udtrykker sig, og Jørgen har gjort øje for, at han færdes i en miljø, hvor der er en bramfri tone og sådan med det. Ja, så det er noget, som Jørgen ofte gør, udtrykker sig bramfrit? Ja, det gør han. Han udtrykker sig bramfrit ved flere lejligheder. Ja, det gør han. Hvordan udtrykker han sig bramfrit? Ja, det her er jo en eksempel på. Og det er sådan nogle kommentarer, han kan finde på at komme med til de her kommunalbestyrelsesmøder? Ja, han er meget direkte, og det ved vi, når det er Jørgen. Så får man det direkte. Altså, jeg ved, jeg har både selv snakket med Ulla, og jeg har også noget, hun har sagt her til Nordjyske. Altså, hvor hun siger, at hun synes, formuleringen ikke var i orden under lavmålet, og hun faktisk blev ret vred og ked af det, fordi der var sådan nogle seksuelle undertoner i den her kommentar. Ja, det kan jeg måske godt forstå. Man skal tænke på, hvem det har sendt de ord afsted, og så tror jeg, at man skal lægge mere i det. Men jeg synes, det er en dårlig stil at gøre det. Der skal være respekt omkring det, der bliver sagt. Mm-hmm. Ja, jeg har fået at vide, at jeg skal lade være med at lave overlæg til nyhederne, fordi det lyder så mærkeligt, når man går ind og downloader på vores app og downloader det her program, som du selvfølgelig gør derude. For det lyder så mærkeligt, men det kan være. Lad os prøve, hvordan det lyder, fordi nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Som journalist, så ser man jo mange pressemeddelelser, og der tikkede en ind den anden dag. Og her får jeg den faktisk igen på skrift. Mange tak for det. Nye talkolon hed pressemeddelelsen fra i tirsdags eller sådan noget på Ritzaus pressemeddelelses rulle. 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser i Norden er innovative. Ja, det er Center for Offentlig Innovation, der sendte den pressemeddelelse ud. Det lyder jo, altså det offentlige er jo helt vildt innovativt. Det kom simpelthen så meget bag på mig. Hvad foregår der her? Og nu, det kan du så forklare nu. Ole Bæk Lykkebo, analysechef i Center for Offentlig Innovation. 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser er innovative. Altså, hvis jeg har forstået det her korrekt, så er de innovative, fordi de selv har sat kryds i, at de har lavet noget innovativt. Men der må du rette mig. De er innovative, fordi at de har gennemført noget nyt, der forbedrer deres resultater på arbejdspladsen. Og hvad kan det være? Hvad kan det være? Altså, det kan for eksempel være, at man har introduceret en ny serviceydelse i forhold til borgere eller virksomheder, at man er begyndt at kommunikere på en ny måde, eller man har tilrettelagt arbejdet på en ny måde, som der skaber værdi. Det nye er altså, det kan være forskellige ting, men det vigtige er, at det er gennemført og taget i brug, så det har skabt en værdi, for eksempel højere kvalitet i servicen til borgerne, eller højere effektivitet, altså vi har fået noget mere for skattekronerne. Ja, I har været så venlige at give mig det her spørgeskema, som jo ligger til grund for undersøgelsen, hvor man så spørger de offentlige institutioner. Altså her spørger man for eksempel, har jeres arbejdsplads i perioden 2015-16 indført nye eller væsentligt ændrede produkter? Ja eller nej? Eller ved ikke. Og hvis man så siger ja der, så tæller man med som en innovativ virksomhed. Ja, det er korrekt. Ja. Men skulle overskriften på pressemeddelelsen så ikke have været sådan her, 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser siger, de er innovative? Nej. Det her, det er de bedste data, der findes i verden, og det er den måde, man måler det på internationalt. Vi har brugt den internationale retningslinje, som OECD har udviklet. Danmark er det første land i verden, der har en officiel statistik over innovationen i den offentlige sektor. Og der er udgivet tykke bøger, og en af dem hedder Oslo-manualen, og den foreskriver helt præcis, hvordan man skal indsamle den slags data, for at man kan have tiltro til dem. Og det er det, vi har så gjort som de første sammen med Danmarks Statistik. Men første man spørger stadigvæk dem, altså er du innovativ? Ja, det er jeg. Nå, der var en innovativ offentlig arbejdsplads der. Ja, naturligvis. Det er dem, der ved det bedst. Hvornår er man innovativ? Hvad kan det være at være innovativ? Jamen, det er ikke det, at man er innovativ. Det er det, man har introduceret eller gennemført en innovation. Det vil sige, at man har indført noget, som har skabt værdi for borgere eller virksomheder. Hvis vi skal prøve at være lidt konkrete, så handler det jo om, at man tilrettelægger arbejde på en ny måde, eller man laver en ny service, eller man kommunikerer på en ny måde. Et godt konkret eksempel, det er det, der hedder, vi samler kræfterne, som handler om, at 9 kommuner her i hovedstadsområdet arbejder sammen om at give bedre tilbud til kræftpatienter, uden det koster flere penge. Det er sådan i dag, at når man bliver udskrevet fra hospitalet som kræftpatient, så ligger der stadigvæk noget behandling, der er noget genoptræning, og den hjælp skal man have hos sin kommune. Men i takt med, at lægerne er blevet dygtigere og dygtigere, og der er flere og flere kræftdiagnoser, så kan den enkelte kommune typisk ikke tilbyde borgeren noget sådan særligt målrettet. Mm. Man kan tilbyde nærheden, at det er ens egen hjemkommune, men man kan ikke for eksempel tilbyde alle kvindelige kræftpatienter, som måske har brystkræft, et forløb sammen med andre kvindelige kræftpatienter. Men det kan man, hvis man arbejder sammen på tværs. Og derfor har de simpelthen gjort sammen helt lavpraktisk og sagt, vi kan her i vores kommune måske hjælpe dem, der har brystkræft, så kan nabokommunen hjælpe dem, der har haft andre typer kræft. Og det betyder, at den enkelte kommune for de samme penge kan give deres egen borger en bedre og mere målrettet service. Er det et eksempel fra jeres undersøgelse, nogen har skrevet? Nej, det er et eksempel, som vi selv har indhentet efterfølgende. Vi får løbende fra hele landet eksempler meldt ind på, hvordan man skaber nye service. Men i denne her undersøgelse, der ligger til grund for denne her pressemeddelelse, 4 ud af 5 offentlige institutioner har sat kryds i, at de er innovative. Det har de sagt ja til selv, ikke? Det har de, ja. Det er sådan, det er. Hvad er der eksempler der på noget, som er innovativt fra den undersøgelse? Der er rigtig mange eksempler. Mange af dem handler for eksempel om digitalisering, altså hvordan man bruger digitale teknologier til at skabe nye løsninger. Det kan for eksempel handle om, at man på folkebiblioteket, måske på grund af besparelser, måske på grund af befolkningsfald, ikke rigtig har volumen til at opretholde det lokale folkebibliotek, i hvert fald ikke med fuld åbningstider med personale. Så har man jo mange steder i dag introduceret den nye ydelse, at man faktisk godt kan komme ind på biblioteket med sit sundhedskort. Man åbner simpelthen selv døren, så får man at vide dermed, eller kommunen kan se, hvem er der gået ind, og så kan man egentlig få et døgnbibliotek åbent. Er det et eksempel fra jeres undersøgelse? Det er et af dem, der har været nævnt, ja. Men man behøver jo ikke at give et eksempel. Man kan bare sætte kryds her. Der er også et spørgsmål hernede. Spørgsmål 6. Det er forkert. B. Det er forkert. Man skal give et eksempel. Hvis ikke man har givet et eksempel. Hvis man ikke skriver eksempel på herop, så får man ikke innovativ. Nej, nu lige for dine lyttere, som nok ikke kan se spørgeskemaet, så skal vi lige have på plads, hvorfor vi egentlig har lavet det på den måde. Det er sådan, at når man laver spørgeskemaer, så skal man være enormt omhyggelig med, at det bliver nemt for folk at svare præcist og konkret. Vi spørger i undersøgelsen, om man har indført innovation i løbet af de sidste 2 år. Almindelige mennesker har svært ved at huske alt, hvad de har lavet på arbejde de sidste 2 år. Mm. Så derfor hjælper vi dem ved at sige, fortæl os om den seneste konkrete innovation. Kan man vel godt huske det. Jeg går ud fra, at innovation er noget særligt. Altså, du kan godt på et universitetshospital have lavet snesevis af innovationer på 2 år. Så derfor skal man huske, at man skal hjælpe folk til at være konkret og præcise, og det er det, vi gør. Og det er derfor, man har lavet spørgeskemaet på den måde, at man beder om den konkrete innovation. Og så spørger man bagefter til en hel masse forhold. Altså for eksempel, har du arbejdet sammen med nogen, dengang du lavede innovationen, en privat virksomhed eller borgere? Er det noget helt nyt? Fordi ofte er det sådan, at det ikke er helt nyt. Man har måske genbrugt noget, som en anden kommune eller et andet sygehus har lavet før ind. Og skal I så vurdere, om det er innovativt nok? Nej, det skal vi ikke. Så hvis man sætter kryds i ja og skriver et eller andet, så er det innovativt? Ja.

utrolig populær. Og en, der også er utrolig populær, det er Charlotta Pissinger. Hun er professor i tobaksforebyggelse ved Bispebjerg Hospital. Og så tænker du måske, dem er der måske rigtig mange af de der professorer i tobaksforebyggelse. Nej, det er der ikke. Der er kun én. Det er Charlotta Pissinger. Vi har jo haft fat i hende tidligere. Hun var nemlig med som eneste ekspert i programmet Danmarks Dræber nummer 1 med Peter Falktoft, hvor man jo efterfølgende måtte rette en del ting, der blev sagt i programmet. Skal jeg ikke trætte jer med. Nu har hun været med i et andet program. Det hedder Hjernekassen på P1. Der har hun også sagt nogle ting. Lad os lige tage en her. Tobaksindustrien vil ikke bruge alle de her penge på marketing. De bruger over 1 milliard dollars i timen på marketing. De vil ikke bruge de penge, hvis det ikke virker. Hvis de ikke fik noget for det. Ja, det var så bare det ved det. Det er en rettelse, DR har lagt ud i dag. Det var ikke 1 milliard dollars i timen. Det var, 1000 gange mindre. Det var 1 million dollars i timen, og det er jo så noget, der er blevet rettet i dag. Vi har prøvet at få Charlotta Pissinger til at være med. Det kan hun ikke, hun skriver i en SMS, hedder det. Hun er bortrejst i 6 uger. Så det kan vi ikke. Hun er jo, hvorfor tager jeg det op? Jo, det gør jeg, fordi hun er Danmarks eneste professor i tobaksforebyggelse. Hun er en meget, meget brugt ekspert inden for måske, ja, det, altså inden for det område, der er Danmarks dræber nummer 1. Det er rygning. Og jeg synes selv, det er forfærdeligt. Jeg ryger jo. Det er jo forfærdeligt, at jeg ryger. Jeg vil ønske, at tobak var forbudt. Det er slet ikke derfor, vi tager det op. Men vi skal have den ekspert, der så findes, den fremmeste og meget brugte ekspert. Det skal selvfølgelig også være korrekt, hvad der bliver sagt. Og derfor, når vi nu har den forhistorie, vi har med Charlotta Pissinger, så følger vi stadigvæk ved, hvad hun siger i andre medier. Lad os lige tage et par klip fra Danmarks dræber nummer 1, hvor hun siger, at 20 smøg om dagen resulterer fældning af 200 træer. Tobaksindustrien vil ikke bruge alle de her penge på marketing. De bruger over 1 milliard. Ja, det var den, jeg havde hørt. Man kan ikke være bæredygtig og ryge samtidig. Nej. Man afskover for at få plads til marker til at dyrke tobak. Plus man bruger enorme mængder skov til at tørre tobakken med. Hvis man ryger 20 smøger om dagen, så svarer det til, at der skal for den rygning, du har som ryger, der ryger 20 smøger, så skal der fældes 200 træer hvert år. Ja. Vi har 1 million ryger i Danmark. Ikke? Jo. Hver ryger har 200 træer på samvittigheden hvert år. Nej, det havde vi ikke. Det tætteste, man kan komme på, det er 24 træer, lige omkring en tiendedel. Ja, der er også andre eksempler. Jeg tror ikke, jeg gider at spille dem. Kan vi ikke spole over? I stedet for, så er der kommet noget ind på sms'en, et form for mailingsforslag i kioskstriden fra Vejle, fra Løjet Centret, hvor der jo er Grønnedalens kiosk på den ene side, og så ved siden af, i et identisk hus, er der Grønnedalens kiosk nummer 1. Julius, han foreslår, at de slår sig sammen og kalder sig Grønnedalens kiosker. Og jamen, det var da måske ikke nogen dårlig idé. Radio 24/7. Og på lørdag, der kommer Barack Obama til Aalborg. Det havde vi måske glemt alle sammen. Men det gør han jo rent faktisk. Han skal holde et foredrag i Musikkens Hus om lederskab og entreprenørskab. Og Aalborg Universitet har købt billetter til Obama-showet for 850.000 kroner. Selvom der er store sparerunder og fyringsrunder i gang derovre oppe på universitetet. Nu har vi i Aalborg Universitets Studentersamfunds studenterpolitiske ordfører Kenneth Frøsig med på en telefon. Ja, hej. Glæder du dig, Kenneth? Til den her begivenhed. Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad de studerende fodrer der. Ja. Hvad synes de studerende, som du har talt med, om det her med, at man på universitetet køber billetter til 850.000 kroner, samtidig med, at man gennemfører sparerunder og fyringsrunder. Hvad synes de studerende om det? Det er jo dem, der kan nyde godt af det, hvis de møder op og får billetten, men hvad synes de om det? Jamen, de studerende, det er sådan lidt bredt. Altså, vi er nødt med, at det er neutralt synspunkt, vi har på det, på baggrund af, jamen, vi kan både se, at der er godt og skidt i det. Så vi bliver nødt til at vente til, efter selve begivenheden den er afviklet, og så se, hvad egentlig de studenter fodrer der. Mm. Vi kan godt se, at der er jo nogle studerende, de får kæmpe kompetenceudvikling ud af det her. Nogle af dem. De hører vel det samme. Så det er jo lidt frem og tilbage. Det afhænger af, hvordan du vælger at se på det. Altså, vi ser på det som om, at universitetet har lagt et budget i starten af år, og så sagt, at vi har de her penge her til at lave store arrangementer for. Er hvad for noget? Universitetet har lagt et budget i starten af i år, hvor man har de her penge her til at så lave arrangementer for, eller deltage arrangementer i. Ja. Og vi har valgt også, eller de har valgt også at sige, jamen, så sender vi nogle studerende ud, og så PhD-studerende samt rektor. Yes, I know. Hvad synes du selv om at bruge de her penge? At universitetet bruger de her, det er altså mange penge. Det kan vi ikke komme udenom, uanset hvor stort et budget man ellers har på et universitet, for det er selvfølgelig kæmpestort. Men 850.000 kroner for at se Obama sige noget, han har sagt før, og man sikkert kan finde på YouTube, hvis man virkelig vil. Hvad synes du også selv om, at man bruger så mange penge på, at de studerende kan få jer en omgang entreprenørskabs pingpong? Jamen, jeg kan ikke udtale mig på min egen vegne. Altså, jeg står i situationen, hvor jeg skal udtale mig på de studerendes vegne. Kenneth, alle kan udtale sig på deres egen vegne. Ej, jeg synes, det er interessant at så se, og jeg vil glæde mig til at se, hvad resultaterne er på det. Mm. Fordi de studerende, der har mulighed for at så deltage i det, og er blevet udvalgt til at så deltage i det, har muligheden for at så tage erfaring med videre, hvilke de kan videre lære til deres medstuderende, så der rent faktisk er flere, der får nytte af det her. Hvad tror du, du får ud af det? Jeg forstod dig lige sådan, på forbindelsen er jo ikke den bedste, men jeg forstod dig sådan, at du er blevet tilbudt at komme med, du er blevet udpeget som formand til at være med. Nej, jeg er ikke en del af det her. Nå, du skal ikke med? Nej, nå, for pokker. Nej, det var da... Ville du gerne have været med? Altså, for mig så sådan lidt op og ned. Det er ikke det fag eller studie, jeg går ind for, eller studering i. Så jeg vil da hellere have, at der er en studerende, der studerer til entreprenør, eller andre form for ledelsesuddannelser, der får muligheden. Mm. Okay, vi har også snakket med en, der hedder Frank, kriminologistuderende. Han synes ikke, man skulle have brugt pengene på det her. Man skulle bruge penge på undervisning i stedet, for jeg skal måske lige sige, at man er i gang med at spare. Der er to store sparerunder i gang på universitetet. Over 100 millioner kroner og 140 stillinger skal spares væk. Men lad os lige høre kriminologistuderende Frank, hvad han synes om det. Jeg synes, det er svært at værdisætte, sådan set. Jeg ved ikke, om det bibringer mere værdi i 850.000. Personligt vil jeg nok selv have flere undervisningstimer, eller en gæsteforelæser, eller noget i den stil. Hvorfor ville du personligt hellere have det, end et foredrag med Barack Obama om lederskab og entreprenørskab? Fordi jeg tror, at det vil gøre mig til en bedre studerende. Altså, jeg regner ikke med, at jeg skal ud og være en leder i stil med Barack Obama. Jeg tror, de færreste skal. Ja, så jeg tror, det vil være langt bedre at bruge pengene på de almene studerende, frem for de få. Altså, hvis overhovedet nogen, der går ud og... Ja, det er buzzwords et eller andet sted. Altså, ja. Det var Frank, og han synes, man skulle bruge penge på flere undervisningstimer. Hvad? Kan du ikke følge ham i det? Kan jeg følge mig i, at vi skal bruge pengene på undervisningstimer og feedback og evalueringer af, hvad der foregår inden for studiemiljøet? Det vil jeg give Frank fuldstændig i. Så hvis man skal vælge mellem at bruge 850.000 kroner på studievejledning eller feedback eller evalueringer eller alt muligt, eller man skal bruge det på, der kommer en mand, der holder en tale, han har holdt, man kan se det på YouTube og alle mulige andre steder. Hvorfor siger man så ikke som studerende, det gider vi ikke bruge penge på, du? Den tale, den kan han holde for nogle erhvervsfolk, der har masser af penge. Vi andre, vi skal uddanne os, og vi skal evalueres, og vi skal have studievejledning i stedet for. Hvorfor siger man ikke det? Ja, altså, som sagt tidligere, vi har haft det oppe at diskutere, og der kommer mange holdninger frem og tilbage. Og det er også derfor, vi venter os at se på det til bagefter. Fordi lige nu så har universitetet taget en chance, og så må vi se, om den chance, den bogstaveligt talt står, eller om det er penge, der smise alle stammen, for at sige pænt. Mm. Okay. Man kan sige, at I evaluerer på det. Nu har man jo sagt ja, og nu kommer han. Og så skal den regning betales. Men næste gang han kommer til Musikkens Hus og snakker om entreprenørskab, så kan det være, at man så siger nej, måske. Ja, det er vel det, han består. Ja, Kenneth, jeg lukker dig ned af tidsmæssige årsager. Kenneth Frøsi, Aalborg Universitet, det her, det er altså noget af ligestal. Studentersamfund, studenterpolitiske ordfører. Tusind tak, Kenneth, fordi du var med. Ja, det var slet. Hej. Er det godt? Hej. Ja, jeg var nødt til at lukke mig af. Jeg er nødt til at fortælle en ting. Det er Mette Frederiksen. Hvad er det, Martin Rossens rolle egentlig er? I starten i sommer, der gik der en pressemeddelelse ud fra Statsministeriet, hvor vi fik at vide, at Mette Frederiksens stabschef Martin Rossen, hendes mangeårige højre hånd, skulle have et antal medarbejdere fra centraladministrationen under sig. Og det skal han så ikke rigtig alligevel. Der er lige kommet et folketingssvar i dag. Og han skal ikke have nogen embedsmænd under sig. Det må man nemlig overhovedet ikke. Og derfor så skal han heller ikke have det. Men sådan hed det sig i den første pressemeddelelse. Der skulle han have et antal medarbejdere fra centraladministrationen under sig. Det er man så gået væk fra. Mette Frederiksen skriver det i et svar til Folketinget i dag. Og hun begrunder også, hvorfor man alligevel ikke skal det. Så står der her, Mette Frederiksen skriver, det skyldes, at overvejelserne om en styrkelse af Statsministeriet på et tidspunkt for udsendelsen af pressemeddelelsen den 4. juli, den i sommer, ikke var afsluttet. Man havde simpelthen, ifølge Mette Frederiksen, ikke lige tænkt det færdigt. Men det er faktisk ikke mere end et par uger siden, at Ritzau har lavet et meget grundigt interview med Mette Frederiksen om det, hvor de forholder sig hende til det der med, i starten skulle han have embedsmænd under sig, nu skal han ikke. Hvad foregår der? Ja, men altså, det, så siger hun her, hvad angår instruktionsbeføjelse, så er lovgivningen fuldstændig klar, det kan man ikke. Men hvorfor skrev I det så, spørger journalisten. Jamen, det mener jeg slet ikke, du har forudsætninger for at konkludere. Total afvisning. Men når man svarer til Folketinget, så skal man tale sandt. Og nu var det så, at de havde ikke tænkt færdigt.